إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي ديلو سيوات تي توفيق برب عز وجل تي سونو درس بيغا خامني مو اديو تي سون تيري بوبو دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. xam ngeen ne ñi ngi woon ci buntu bi nga xam ni mooy albaabu saadis. Buntu boobu aju woon ci li nga xam ni mooy xol akuk defaroom ak baaxam akuk yéwénam ak texeem teddangeem bonheuram, du nekk ludul ne xol boobu dafa jébbalul borom asamaan ak suuf. Yàlla rek la jébbalul, yàlla rek la jox boppam, yàlla rek la wommatul, yàlla rek la nangul. Ngërmande yàlla mooy objectifam, bëgg yàlla moom la teg ci kaw yeneen xeetu mbëggeel yépp. Ñu ne xol boobu mooy xol bi nga xam ni mooy xol bi dund, xol bi nga xam ni moom mooy accéder ci li nga xamante ni mooy bonheur, mooy teddenge, mooy akuk defaru. Kon gis nga yoon bi mi ngi noonu ci la xol di defaru. Mu mel ni ñëwoon nañ ba fa borom téere bi doon wone xeetu mbugal yi nga xam ni mooy dal wala mooy xaar ki nga xam ni dafa jël leneen teg ko ci kaw yàlla. Xeetu mbugal yooyee gisoon nañ ne am na ci yoo xam ni mbugalu alaaxira la, am na ci nag yoo xam ni mbugalu àdduna la. Mu mel ni ña nga woon ca ya nga xam ni ñooy mbugalu àdduna ya, nga xamante ni nii bokkoon na ci xol wi wasaaroo ak it ñàkk goo xamante ni nii boroomam daf koy yëg du tàqalikoo ak moom. Ndax xam nga ni alal dëggantaan mooy doylu. Nit ki bu doyluwul ak lu mu am soreewul ak ki ñàkk. Mu doon wax naan nag mandite ga ñuy mandi ci àdduna ci bëgg bañ ko bëgg moom mooy waral ñoom ci seen bopp sax duñu yëg mettit yooyu. Xam ngeen ni mandite loolu la, principe mandi ci loolu la tegu. Mooy da ngay am ay souci, ay jafe-jafe, ñiy mandi ñëpp koo ci laaj, waaw ku baax yow lu tax ngay naan, da naan la waa man de dama amoon problème, dama amoon jafe-jafe, gis nga ma ngoog. Donc jafe-jafe yooyu pour mu masqué ko, pour mu bañ ci xalaat, pour mu bañ a affronté jafe-jafe yi, jàmmaarloo ak ñoom face à face en tant que gor, en tant que jambar, day préférer fuir la réalité, day préférer daw. Gis nga day préférer daw. Léegi nag daw boobu nag ci lay daw jëm ci sàngara gi nag. Bu ko defee bu mandee jamono boobu xelam daal di muuru. Gis nga xelam daal di muuru. Bu ko defee mu nekk ci état boo xam ni day am benn façon bànneex, façon bonheur boo xamante, parce que say souci jàpp nga ne dem nañ, te fekk souci yaa ngi taxawee nii rek di la xaar. Bu mandite bi reesee mu ñëwaat, ma ngoog. Bu mandite mi reesee mu ñëwaat. Masalan tey su fekkoon da ngaa amel nit bor, nga amel nit 100 millions, mu taxaw la, nga jël buteel bi naan, soo naanee mën nga di plané di wax lu la neex, di def lu la neex. Waaw bu mandite bi reesee tamit bor yaa ngi fi ba léegi, taxut bor ya dem. Est ce que gis nga kii mandi li muy dund, ki mandi ci àdduna tamit loolu lay dund. Même principe bi la, ki mandi ci mbiri àdduna tamit loolu lay dund. Kon loolu bokk na ci xeetu mbugal yooyee. Mu ne bokk na ci xeetu mbugal yooyee tamit kadalika na xol bi di occupé woo ci supporter la nga xamanteni ni mom moy metetu aduna magok ak jamarlo go xamni daf koy jamarlo ñoñ aduna ñeneen ñi melni yow te bëgg aduna jamarlo biñuy jamarlo ak yow magok xol leen ko ci dembu batay ñi nga xamanteni ni deureum dafa am fum leen tollu xoluñu xarit xoluñu wayjur xoluñu jikko xoluñu diina ñom dal deureum bi dal moy référence bi gis nga mangok deureum bi dal moy référence bi mune comme nako ñenn ci mag ñu bax ñi waxe won ñuy sahabay ridwanullahi alayhim képp koo xam ni daal yow àdduna yitteel na la wala àdduna dala yitteel nga bëgg ko lool waajalal sa bopp ci yanu ay coono ki jafeñ-jafeñ ndax ki bëgg àdduna du tàqalikoog ñett yi ma ngoog njàqare akuk tiis boo xam ni day taqoog moom gis nga ko njàqare akuk tiis moo tax gaa yi doon laaj question boobu est ce que l' argent fait le bonheur gis nga est ce que l' argent fait le bonheur fan yi ñu génn rek ci wàllu xew-xewu jamono gis ngeen waa jooju nga xamante ni nii ab acteur la fële ca Hollywood nee nañ bokk na ci ñi ca gën a am dayo ak yu demee noonu ak alal jim am yépp nangam nangam nangam mais taxut gis nga kamu àndoon ak moom doon dund ñu ne soxnaam la taxut malgré alal ja ñu nekk ci période jafe-jafe période xat-xat période nangam ak nangam gis nga nga xam ni kon alal du objectif mais moyen la gis nga ba soxnaam si fan la mujjeeg moom bàyyi ko benn jamono dem ànd ak gone goo xam ni xaritu doomam la gis nga gone goo xam ni xaritu doomam la gis nga dem ànd ak moom ab diir donc da ngay gis ni bul jël àdduna mu nekk objectif bul jël alal mu nekk objectif mais moyen la moo tax desaan góor ga waxoon mu ne xuliqta li taaburaha la li taamuraha bàyyil xel ñaari baat yooyu taaburaha ak taamuraha mu ne dañ la bind pour nga traverser àdduna gis nga innama ana ka raakib istadalla taxta chajara thumma raaxa wa tarakaha man daal dama mel ni kuy tukki dama wàccoon ci keru garab doon fa serlu daal di jóg continué wat sama yoon dañ la bind kon nga nekk ci tukki nga war a traverser àdduna gi mais pas nga toog fi di ko dundal day mel ni étranger bi nga xam ni dafa dem bitim réew bàyyi way jege ñaaleem ginnaaw dem bitim réew lu mu fa am rek mu investir ko ci réew moomu tabax ak yu demee noonu la mu am yépp mu def ko foofu bés bu waree ñibbi nu muy def te chaque jour nag ñu gis kuy ñibbi wala boog chaque jour ñu gunge nit mu ñibbi fan yi xool leen sunu réew mi rek ñi ngeen di dégg ñu naan jëbbal nañ leen seen borom ñu nekk ñoo xamante ni ay boroomi tur lañ gis nga ay boroomi tur lañ gis nga ko borom alal day dee ki pauvre day dee taalibe day dee sëriñ day dee borom xam-xam day dee mécanicien day dee góor day dee jigéen day dee xale day dee mag day dee mais nag sunu mandite ci àdduna moo tax yëg-yëg boobu day faible toujours ma ngoog mu ne kon ki bëgg àdduna moom du tàqalikoog ñett yooyee njàqare woo xam ni day taqoog moom coono boo xam ni day continue ak pertaangi goo xam ni du dakk la ko waral mu ne wa dalika anna muhibuha la yanaalu minha cheyan illa tamaxat nafsu ila ma fawqa ndax kat àdduna moom ki ko bëgg lu mu ci am rek day bëgg loolu yokk da koy xeet day bëgg loolu dolleeku gis ndax daa doyluwul dafa doyluwul. Gis nga, lu mu am rek day bëgg ne loolu daal tuuti na, lii daal doyuma, waaw, lii daal na yokk, na gën a jëm ca kanam, na gën a bari. Mu ne kama fi lxadis saxix an nabi sal allahu alayhi wa sallam law kaana libn aadama waadiyaani min maalin labtaqa laha lahuma thalitha. Mu ne comme ni mu rotee ci xadis ca buxaari ak muslim, muy xadis bu wér. Mu ne doomu aadama su amoon ñaari xuri alal, ñaari xur, gis nga, ñaari béréb yoo xamante ni alal la ba fees dell, mu ne dana bëgg mu dolleeku, dana bëgg mu nekk ñett. Gis nga, dana bëgg mu nekk ñett, day bëgg mu dolleeku. Moo tax doylu moo am solo, doylu moo am solo. Gis nga, ñàkk a doylu mooy dugal nit ci ay tooxi doona yu bari. Ñàkk a doylu mooy dugal ay nit nit ci tooxi. Dañ lay jox poste, jox la salaire, gis nga am ay avantage yu bari, mais yaa ngi xool lu gën a kawe loolu. Gis nga, ba loolu dugal la si lan nga këpp kees, wala nga laal loo warta laal. Gis nga, mango, moo tax société bi faw ñu yar leen, faw ñu defar leen, mango, faw ñu yar leen, faw ñu defar leen, maanaam defaruk valeur, inculqué ci ñoom ay valeur, ñu am li nga xamante ni nii moom mooy ay jikko, ay comportement yu baax balaa ñu leen di jox ne géréel nangam bii. Bu dul loolu rek ay scandale sur scandale rek ngay dégg, ma ngoog fan yi boo xoolee réew yu bari loo ci dégg ay scandale rek, ñii di sulli fii, ñee di suulfee, ñee di ko génnee, gis nga ay scandale rek, te ay milliards ngay dégg, ay milliards yu milliards, waaw, ba ñu bari ñu leen ciy tudd ñoo xamante ni ni fuñ leen tuddee loxo jëm gémmiñ. Gis nga, ka doylu. Mu ne wa ahlu dunya wa ushaquha aalamu bima yuqaasunahu min alcadab wa anwaai alalam fi talabiha. Ñooñ àdduna ak ñi nga xamante ni nii ñoom ñoo bëgg àdduna, gis nga, les amoureux de ce bas monde, xam ne dañoo bëgg àdduna mbëggeel gu foor. Ngoog am na ci nit ñi noo xam ne noonu lañ mel, bëgg àdduna lool, mu jaral leen lu ne, gis nga, bëgg koppar lool, mu jaral leen lu ne. Mu ne ñoom ñoo gën a xam la ñuy daj ci ay xeetu mbugal, gis nga, ak ay xeeti métit fi talabiha, ci wut bu ñuy wut àdduna, waaw, wut bañ koy wut rek xoole na mu mettee. Gis nga, nga gis ci dignitéem lay ñàkk, dignitéem lay ñàkk, kee ngoram lay ñàkk, gis nga, kee waxtoom bu baari lay ñàkk, kële àllaaxiraam lay ñàkk, kële tawxiidam lay ñàkk, kële sunnaam lay ñàkk, gis nga, kële sunnaam lay ñàkk, gis nga, kële pare na pour ñàkk njabootam, gis nga. Mu ne walamma kaanat hiya akbaru hammin hiya akbaru hammi man laa yuminu bil axira wala yarju liqaa rabbi كان عذابه بها بحسب حرصه وشدة اجتهاده في طلبها. موم ادنا مومي موي ييتي بي گنا ري نيل كيغا خامني گمول الاخره فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. سونو بوروم موني ونال گيناو كيغا خامنتيني ني dafa déddu li nga xam ni mooy sama alquran ci déddu alquran, déddu ngëm yàlla, déddu topp yàlla, moom daal ma ngay daw ci ginnaaw àdduna rek, gis nga, ma ngay daw ci ginnaaw àdduna rek, ma ngoog. Te kooku lam yurid illa alxayaata dunya, li ko yitteel yëpp mooy àdduna kese, àdduna kepp mooy système capitalisme. Da nga gis waa ji day daw ci ginnaaw àdduna, daw daw daw daw daw, ba créer benn chaîne de télévision boo xam ni lam cay wut tamit mooy ay capital pour mu mën a produire. Moo tax du xool diina, du xool ngor, du xool lenn. Lu koy mën a jural alal loolu rek la cay def. Gis nga, moo tax léegoo-léeg nga dégg ñeen naan waaw pourquoi yéen du ngeen dem ci télévision yeeg nangam ak nangam. Gor du ndab lu ñu teg rek nga dugal ci sa loxo. Lekk gor dafa am. Waaw gor day xam lekkam. Soo xamul sa bopp dinañ la wax la ko. Gis nga capitaliste bi dem investir ak lam ko jaral yépp ba léegi mu nekk ci recherche de capitaux boobee. Nga xam ni principe bi mooy lan luy dugg. Seexluwul njabarkat bi parce que yaa ngi ko gis chaque jour ci télévision am. Wax leen ma ban télévision fii moo dul accueillir njabarkat ñuy def voyage ban wala ñuy jàllale publicité njabarkat. Ku seexluwul loolu nga ne yaa ngi fay dem foofu boo fa demee loo fay wax ban diina nga fay wax ban diina ban diina nga fay wax. Ñu ne deete waaye ndaw rabbikat yaa nga fa feccikat yaag boo deful ndànk sax yow ki lay invité ci émission diine bi moom ñu ngi ci ndaw rabbin bi ban diine nga fay wax. Dañu naan noo gis nga bu télé bu ngeen ci doon dem di ngeen mën a jëriñ ay nit. Gis nga pièce boobu ku ko moytuwul. Gis nga pièce boobu c'est à dire ñoom ñoo bëgg a seetaan télé. Yow boo bëggee seetaan télé seetaanal sa télé mais bàyyil usage bi mu toog toogaayam ci ay téeréem. Boo bëggee seetaan télé demal seetaan télé. Ku bëgg a dégg diina ku bëgg a dégg diina bu leer xam nga fi ngay dem. Boo bëggee dégg dëgg xam nga fi ngay dem. Loolu dafa bokk si xam nga yéen a ngi dégg ñu naan quatrième pouvoir mooy journaliste yi. Dafa bokk si li leen nit ñi di jaye man du ma ko tuddee doole de jay kepp la. Parce que da ngay gis ñu invité benn nit boole ko ñeent wala juróom ak modérateur ba nag. Gis nga bu ko defee kee di ko cuq fee kee di ko jéem a bënn fee kee di ko jéem a detteel fee kee di ko jéem a daaneel fee kee di ko jéem a toroxal fee ñu seq ko. Ngir lan ngir nappaaji dëgg ci benn plateau bu ko defee dëgg du feeñ parce que nit nit nga rek benn làmmiñ nga yor juróom-ñaari làmmiñ wër la. Juróom-ñaari làmmiñ wër la yow benn làmmiñ képp nga yor. Gis nga foofu loo fay def. Foofu loo fay def. Ki bëgg a seetaan nag moom na dem seetaan mais bàyyil usage bi. Bàyyil usage bi mu dox yooram dox fa mu war a doxee. Waaw bàyyil usage bi mu dugal loxoom ca ndab lu set la mu ko war a dugal. Mais bu ko yóbbu foo xamante ni bu dugalee loxoom njabarkat bi dugal loxoom gisaanekat bi dugal loxoom bu xaabakat bi dugal loxoom ndaw rabbinkat bi dugal loxoom góor jigéen bi dugal loxoom loxo yi di daje ci benn menn ndab. Gis nga bëgg-bëgg c'est à dire nit ñi dañ lay woo ci seen bëgg-bëgg ñoom ñoom ñoo lay xëcc dañ lay jéem a attiré ci liñ bëgg pour nga fekk si leen. Gis nga da nga koy gis des fois sooy wax si diina ku ci nekk tey ci nit ñi am na ca sa benn daaguwaale boo xam ni bëggoo ko ko laal bu ko usaa tuddee rek jour boobu nga wane ko ngay jékki-jékki gis saawaay retiré wu. Lu tax boo xoolee dara parce que usaa daa wax ci musique te moom musique a koy itteel. Jékki-jékki saawaay retiré wu lu tax parce que usaa daa wax ci football beeg nawetaan bi. te moom loolu mooy daaguwaaleem. Gis nga jékki-jékki saawaay retiré wu parce que lu tax parce que tey dars bi ci lan la woon dars bi ci bokkaale la woon. Jékki-jékki saawaay retiré wu parce que dars bi dafa wax tey ci bidaa. Gis nga mangoo nit ñi ku ci nekk yaa ngi ci seg sa benn daaguwaale boo xamante ni la ngay bëgg mooy fexe usaas daganalal la ko. Gis nga accepteel la ko naan usaas waaw man sax de bëgg naa diine de waaye moom nangam nangam nangam. Waaw xëy na nag du ñàkk am na ñu mel noonu am na ñoo xam mën nañoo accepté mais nag bul yaakaar ne usaas yëpp a koy accepté wax yi mooy loolu lolou njumte la da ngay yaatu dënd nak ah du gaay ne nañ démocratie kay ah liberté d'expression ngay yaatu dënd nak yaatu dënd accepter ñen ñi dañuy bëgg nga waxé ni mu leen nexé yow so waxé wul non ñu no ki dafa nangam ki dafa tang mais yow do yaatu dënd nga accepter ki mom ah bayiko ko ay opinion bayiko ko méthodam bayiko ko doxali nak lutax yow yaatu wo dënd gis nga yaatul dënn kay mom yorul logique bobu yorul méthode bobu peut-être am nañu ko yor dama nga séti ñi ko yor nga mëna composer ak ñom nga mëna composer ak ñom mais mom bayiko ak méthode am gis nga ma nga bu amé ño xamni mën nañu nangu tiaxan gogé yépp di tok ci ndab yoyu di lekkando ak ñooñu ñu lay daggal ñammi ngay lek di len daggal jeun wala ngeen di tegal ngal di tegalante ak ndawal di tegalante ak njabarkat yi ndawal amna xam duñ ko accepter nak ah wala nit ñi nak amatuñu ay liberté ci seen opinion wala ci seen méthode bu amé ñu ko nangu amna xam duñ ko nangu donc ñu fexé yaatal compréhension des fois da ngay gis ko xamanteni ni dafa xat xol mais da ngay gis da fay jiñ kenen xol bu xat non mënul accepter mënul accepter pourquoi lan la accepter lul sa tiaxan bi la accepter mais yow accepter ko mu bañ la accepter sa tiaxan yow tamit accepter ko lolou lutay yow mëno accepter lolou non mënul accepter parce que gis nga xol bo xolé oustaz be gis nga oustaz be nangam nak d'accord oustaz bobu accepter la sa tiaxan mais yow tamit accepter nga accepter ko accepter ne oustaz bi accepter luma sama tiaxan accepter lolou Allahul musta'an ñu tek fofu suñu baram ñaan borom bi jalla wala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko affaire yombul de yalla ñu borom bi taxaw hasbunallahu wa ni'mal wakeel